ang Pasko. O ano? Christmas na, no? Sabi ko naman sa'yo eh, mabilis na ang oras. O ano? Naniwala ka na? Tuwing makita ang Christmas tree ay naaalala ko, parang lumalambot ang puso kong bato. Alam ko na kasi kung bakit ganito. Excited na ako, palapit na ang Pasko. Sana sana nakikinig si Santa. Sana sana sa Pasko'y kay kasama. Sana sana tayo'y mapayapa. Sana sana makaiwas sa problema. Sana mama kasama ka sa Noche Buena. Ang saya! Pati si Papa Ate at si Kuya. Ayos! Kompleto tayo sa Noche Buena. Kainan na! Sana mama kasama ka sa Noche Buena. Pati si Papa Ate at si Kuya. Kompleto tayo sa Noche Buena. Kainan na! Ay naaalala